सखासन अतिमन्य से, सखा होते हुए भी हमारा क्यों तिरस्कार कर रहे हो, अतिमान यहाँ पर अतिमन्य से तिरस्कार कैसे कर रहे हो। इंद्र कह रहा है कि आप हमारे भाई हो फिर भी कैसे तिरस्कार कर रहे हो। विद्मा ही ते यथा मनो, हम तेरे मन की गति को जानते हैं। वयम विद्मा ही ते यथा मनो अस्मभ्यम इत न दित्ससी, तुम हमें जो है देना नहीं चाह रहे हो। अस्मभ्यम इत न दित्ससी, तू हमको देना नहीं चाहते हो। तो अगस्त्य अब उसका उत्तर देता है अगले दो मंत्रों में। वो अगस्त एक प्रकार से सहमत हो गया और उत्तर दे रहा है कि अरम कृण्वन्तु वेदिम सम अग्निम इंधताम पुरा, सम जो है इंधताम से जाकर जुड़ रहा है। अरम कृण्वन्तु वेदिम, ऋत्विज लोग वेदी को सुंदर सजाएं। अरम कृण्वन्तु वेदिम अग्निम समिंधताम पुरा, हमारे सामने अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाए, अग्नि को जलाएं। अग्निम समिंधताम पुरा और तत्र अमृतस्य चेतनम यज्ञम ते तनवावहई, और वहां जो है चेतन जो यज्ञ है, चेतनम यज्ञम तनवावही, वहां हम ते अमृतस्य चेतनम यज्ञम तनवावही, तुम्हारे लिए उस अमृत का जो चेतन यज्ञ है उसको हम विस्तार दें, उसको फैलाएं। और त्वम इसी से वसुपते वसु नाम, इंद्रियों के पति, वसुपते का अर्थ हो गया वसु नाम वसुपते, इंद्रियों के पति, त्वम इसी से तू इंद्रियों पर राज्य कर, ये इंद्र को संबोधन, त्वम इसी से वसुपते वसु नाम, इंद्र को ही संबोधन है कि इंद्र हे वसुओं के, हे इंद्रियों के पति, तुम इंद्रियों पर राज्य करते हो। त्वम इसी से हे वसुपते, त्वम इसी से वसुनाम, अच्छा ऐसा अन्वय कर लेंगे, हे वसुपते त्वम वसुनाम इसी से, तुम इंद्रियों पर शासन कर रहे हो, वसुमन इंद्रियां। हे धेष्ठ हे मित्रपते, त्वम मित्राणाम धेष्ठ, हे मित्रपते प्राणों के स्वामी, मित्र का अर्थ प्राण भी होता है, हे प्राणों के स्वामिन मित्राणाम धेष्ठ, तुम प्राणों के धेष्ठा हो, आधार हो, धात्रीतम, धेष्ठ का अर्थ है धात्रीतम, धात्री शब्द से इष्ठन प्रत्यय करेंगे, उस समय भी मैंने बोला था ये, शायद उस समय भी ये बात आई थी, मित्राणाम धेष्ठा, मित्राणाम प्राणानाम धेष्ठा धात्रीतम, तुम प्राणों के आधार हो, धात्री शब्द से इष्ठन करेंगे, त्रि हट जाएगा, धात्री इष्ठन धेष्ठ, ये त्रि हट गया तो बन गया धेष्ठ। तुरिष्ठे में असु इष्ठन इमनिच के पर रहते, त्रि का लोप हो गया। कोई कहे कि यहां तो अलोन्त्य से लोप होना चाहिए, तो वो तो टे सूत्र से ही सिद्ध था, इसलिए कथन सामर्थ्य से पूरे त्रि का लोप होता है, तो धा और इष्ठन को गुण होकर धेष्ठा इस तरह से बन रहा है। इंद्र त्वम मरुद्भि संवदस्व, हे इंद्र तुम मरुतों के साथ संवाद करो, प्राणों के साथ, इंद्रियों के साथ संवाद करो। अध प्राशान ऋतुथा हविंसी, और ऋतुओं के अनुकूल हवियों का उपभोग करो। इस तरह से ये संवाद दिखा करके ये यहां पर ये जो दुर्गम आत्म तत्वों को जानने वाले जो अगस्त्य अगेशु दुर्गमेशु आत्म तत्वेशु स्थायते, अगस्त के दो रूप हैं, एक उसका भोगी रूप है, एक योगी रूप है। तो ये जो भोगी रूप है, जब वो भोग की तरफ झुक रहा है, तब तो ये पहला इंद्र आकर के विलाप कर रहा है, ननो नमस्ते नो स्व कस्तद वेद अद्भुतम अन्यश्चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीतम विनश्यति, और फिर संवाद के बाद उसका जो योग भाव है अगस्त का वो जागृत हो जाता है, साधन भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है, उस समय उसकी ये वाणी है आखिरी जो दो मंत्र हैं। वो जो बोल रहा था ना कि प्राण भी तो तुम्हारे ही भाई हैं, पर इंद्र ही का ये भी पोषण है, तो आत्मा जो आत्मा की मानी यहां पर अंदर इंद्र जो परमात्मा है, यूं समझ लीजिए परमात्मा जो है उसकी आवाज टल नहीं पाई, बार बार परमात्मा की आवाज उस अगस्त के सामने आती रही आती रही, तो फिर वो उस अगस्त की जो उसकी जो शुभ प्रवृत्तियां हैं वो जाग गई, और उस समय ये अगले जो दो मंत्र हैं उनकी स्थिति है ये। हाँ जी, पहला मंत्र जो है इंद्र आकर के बोल रहा है ना अगस्त को, दूसरा जो है दूसरे मंत्र में अगस्त ने इंद्र की उस पुकार को, फिर तो आगे चारों मंत्रों में जो है वो अगस्त ही बोल रहे हैं इंद्र को। हाँ, एक बार फिर बता देता हूँ, ननु नमस्ति ये जो है इंद्र आकर के विलाप कर रहा है जी। उसके बाद अगस्त इंद्र की उस पुकार को सुनकर ये कह रहा है किन्न इंद्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव, इस पर इंद्र कह रहा है अगस्त, दूसरा मंत्र अगस्त ने इंद्र को कहा है, फिर इंद्र कह रहा है कि किन्नो भ्रातर अगस्त्य, हे भाई अगस्त, संबोधन से पता लग रहा है हे भाई अगस्त्य, इंद्र कह रहा है ना भाई अगस्त्य, हे भाई अगस्त सखा सन्नति मन्य से, तो इंद्र का अर्थ हम परमात्मा ले लें, आत्मा का अर्थ यहाँ पर परमात्म तत्व, और अगस्त जो हम जीव हैं वो ले लें, और मरुत मानी भोग परायण जब हम हो जाते हैं, मरुत प्राण इंद्रियों के लिए आता ही है हमारे वैदिक साहित्य में भी उपनिषद साहित्य में, प्राण जो है प्राण का अर्थ ही इंद्रिय है सीधा, तो किन्न इंद्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव, ये जो है अगस्त ने इंद्र को कहा हे इंद्र तू हमें क्यों मारने के लिए उतारू हो रहे हो, भ्रातरो तुम्हारे ये मरुत भी तो तुम्हारे ही भाई हैं, क्यों इनके भोग छीन रहे हो, क्यों ऐसा अपनी बात कह रहे हो, ते भी कल्पस्य साधव, अच्छा होने दो इनको भोगने दो, मानस अमरणे वधि, तो वो कह रहा है किन्नो भ्रातर अगस्त्य सखा सन्नति मन, हमारे मित्र होकर के, तो आत्मा जो जीवात्मा है वो परमात्मा को मित्र के रूप में तो वेदों में देख ही रहे हैं, सब सब सुपर्णा सयुजा सखाया, सयुज के रूप में सखा के रूप में देख ही रहे हैं जगह जगह, किन्नो भ्रातर अगस्त्य सखा सन्नति मन्य से विद्वा ही ते यथा मनो अस्मभ्यम न दित्सति, इंद्र जो है कि भाई अगस्त तू हमें देना नहीं चाहते हो ऐसा लग रहा है, तुम्हारी मन मन की गति जो है उसको हम जान रहे हैं, विद्मा ही ते यथा मनो अस्मभ्यम इत न दित्ससि न दातुम इच्छसि दित्ससि, तो अगस्त जो है वो समझ गया, फिर उसके समझाने से आत्मा की आवाज को सुनकर जो अगस्त है परमात्मा की आवाज को सुनकर वो समझ गया। फिर गुरु जी इस चौथे में तनवा वही कर दिया ना द्विवचन, क्या तनवा वही, तो यहाँ पे दोनों जो है वो अगस्त्य और मरुत दोनों मिलके बोल रहे हैं कि चलो आपके लिए ही हवि देंगे इंद्र को, तनवा अगस्त ने उसका बहुत सुंदर उत्तर दिया जी। कि अरम कृणवंतु वेदिम, भाई इस वेदी को सजाओ और समग्नि मिंदताम पुर, अग्नि को सामने जलाओ, तत्र अमृतस्य चेतनम यज्ञम ते तनवा वही। हाँ, तो ये दो, एक मरुदगण, मरुदगण लेना पड़ेगा है? मरुदगण, और नहीं तो मरुद तो बहुत होते हैं, मरुदगण कहने से एक हो जाएगा और एक आत्मा तनवा वही, हम दोनों मिलके आपके लिए ही वो हवि प्रदान करेंगे। हाँ, त्वम इसी से वसुपते, त्वम इसी से वसुपते वसुनाम, तुम वसुओं के स्वामी हो, ये अगस्त कह रहा है, त्वम इत्राणाम प्राणों के आधार हो, इंद्र त्वम मरुद भी संवदस्व, हे इंद्र तुम इन मरुतों से भी संवाद स्थापित कर लो, जो मरुत गण है उनसे भी संवाद स्थापित कर लो, अध प्रासान ऋतु था हविंसी, ऋतुओं के अनुकूल हवियों का उपभोग, मरुतों के साथ संवाद कर लो, ऋतुओं के अनुकूल जो हैं, ऋतु था ऋतु अनुकूल जो हवियां हैं उनको स्वीकार करो, आध्यात्मिक उन्नति, पहले थोड़ा सा मैं और सुना देता हूँ, इन्होंने जो व्याख्या की है, अगस्त उसे कहकर टालता है कि प्राणों का पोषण वास्तव में इंद्र का ही तो पोषण है, तो आत्मा टला नहीं, उसने स्पष्ट कह दिया कि तेरे मन की गति मुझे छिपी नहीं है, बस तू ये मत करो ये सब चालबाजी। तू अगर किसी से उपेक्षा कर रहा है तो केवल मुझसे, मुझ ही से। आध्यात्मिक उन्नति के लिए तेरे पास साधन नहीं, समय नहीं। तो यज्ञ करता है पर जड़, चेतन यज्ञ कर। इस पर अगस्त चेत जाता है और वो समाहित चित्त हो जाता है। अब वो चेतन आध्यात्मिक यज्ञ का तैयारी कर देता है। इंद्रियां और प्राणों को आत्मा के अधीन कर मरुत्वान से मर्तों का संलाप करा देता है। इंद्रियां और प्राणों को आत्मा के अधीन कर मरुत्वान से, मरुत्वान तो इंद्र होता है और ये जो है मरुत, उनके साथ संलाप करा देता है। अब जो हवी इंद्रियों को मिलेगी वो जरूर आत्मा को ही होगी। अब जो होगी, अब जो हवी मिलेगी वो आत्मा को मिलेगी। अब उसकी वेदी आत्मा आत्म भावना से भावित है और अग्नि जो है वो चेतन हो गई है। तो ये अच्छा लगा था मेरे को इनका, पीछे कुछ चर्चा। ओम ओम गुरुजी, ये जो चौथे मंत्र की जो अंतिम पंक्ति है, चेतनम यज्ञन्ते तनवावहै, ये कौन कह रहे हैं? इंद्र और मरुत कह रहे हैं जी, आपस जी, इंद्र को कह रहे हैं, इंद्र और अगस्त्य जी जी, मरुत, इंद्र को कह रहे हैं अगस्त और मरुत मिलकर के हैं। फिर बाद वाले मंत्र पांचवें में तो इंद्र त्वम मरुद्भि संवदत्स्व, ये कैसे? पांचवें में तो वो कह दिया ना, इंद्र, वो जो इंद्र है उसके साथ मरुतों का संवाद करवा दिया, संवाद करो मिला दिया। जो प्राण थे ना वो भी हे इंद्र त्वम मरुद्भि संवदत्स्व, इन प्राणों को भी आप अपने पक्ष में कर लीजिए, इनको भी इनके साथ भी संवाद स्थापित कर दीजिए। प्रासांजी तथा विंसी, यहां पर जो था परम कृणवंत, लगभग कोई कोई इसको दूसरे अर्थ में, जैसे इस पुस्तक में इन्होंने इस पांचों मंत्रों को इसके लिए लगाया है, अमीर और गरीब का परस्पर संवाद हो रहा है, माने आदि भौतिक एक प्रकार से। 58 पृष्ठ पर अमीर गरीब का है, गरीब ने अमीर को कुछ नहीं दिया कह करके आपको दूंगा, तो ऐसे को अमीर आके बोलता थोड़ा है कि भाई तुमने मेरे को नहीं दिया, या दुखी होता है, उस तरह से असंगति भी दिखाते हैं। आध्यात्मिक अर्थ संगत हो रहा है। इन्होंने इसमें संशोधन किया गुरुजी, इसलिए यास्क के पाठ में कुछ भूल प्रतीत होती है। फिर आगे लिखते हैं, इंद्राय हविर निरूप्य मरुद्भे संप्रदित्सान चकार। हाँ, इंद्रम मान लिया द्वितीय एक वचन कि स अगस्त्य, वो अगस्त इंद्र के पास आकर के विलाप करने लगा, इंद्र की जगह वो इंद्रम पाठ मान रहे हैं। मरुद्भ्यो न संप्रदित्सान चकारा, मरुतों को देना चाहा, तो वो जो अगस्त्य था ना वो इंद्र के पास आकर के अगस्त, यह कुछ पाठ संशोधन किया है यहाँ, स इंद्र एत्य के स्थान पर त इंद्रम एत्य परिदेवायांचकार, ऐसा पाठ होना चाहिए। हाँ, तब इंद्रम एत्य ऐसा पाठ होना चाहिए, ऐसे विभाजन किया है। हाँ, और कुछ पीछे आगे बढ़े। ये कल दिए जो मंत्र था अस्यवामी सूक्त का 1, 164, 32, ये आश्ववामी सूक्त बड़ा प्रसिद्ध सूक्त आपके सामने, दीर्घतमा लंबा ये प्रकरण है, दीर्घतमा ऋषि का दर्शन दिखाया 140वें सूक्त से 164वां आखिरी सूक्त है ये। और इन्होंने व्याख्याकारों ने कहा है कि ये अति गंभीर सूक्त है दीर्घतमा के दर्शन से संबंधित ये जितने भी सूक्त हैं, और ये इसकी गंभीरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई 164वें सूक्त में। बड़े दार्शनिक सिद्धांत भी इसमें छिपे हुए 32वां या ईम चकार है, जो इसको बनाता है नहीं वह इसको जानता है। इन्होंने अर्थ किया ऐसा, जो इसको बनाता है वह इसको नहीं जानता है, जो इसको देख लेता है निश्चय से वो इससे अलग हो जाता है। हिरुइन्नु तस्मात, वो इससे अलग हो जाता है। स मातुर्यो न परिवीत अंतर, वह माता की योनि में परिवेष्टित अंदर की ओर अंतः बहु प्रजा बहुत जन्मों वाला होकर मृत्यु में सब ओर से प्रवेश कर रहा है। माने जो मनुष्य पिता के रूप में अपनी पत्नी के अंदर गर्भाधान के द्वारा शरीर की रचना करता है, वो भी उस शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा के विषय में कुछ नहीं जानता। वो अज्ञानी मनुष्य स्वयं भी अपने अज्ञान के कारण माता की योनि के अंदर जरायु आदि से आवृत होकर बार बार जन्म लेता रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार वो अनेक जन्मों वाला होकर अनेक संतानों का जनक होकर मृत्यु का ही आलिंगन करता है और इस प्रकार जन्म जन्मांतर में दुखों को भोगता रहता है। परंतु जो मनुष्य ज्ञान के द्वारा या ईम ददर्श, जो ज्ञान के द्वारा इसको देख लेता है उसके विषय में सब कुछ जान लेता है, वो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, ऐसा इन्होंने अर्थ दिया है। निरुक्त की बात हम देखते हैं। अब दो तीन तरह से अर्थ किए हैं इसके, या ईम चकार नसो अस्य वेद, एक तो उस व्यक्ति के ऊपर ले गए हैं, एक इस जन्म लेने वाले स मातुर योना परिवीत अंतर, वो माता के गर्भ में हुआ बहुत जन्मों वाला, बहु प्रजा का अर्थ कर दिया बहुत जन्म वाला, जैसा कि इसमें दिया है चंद्रमणि जी ने भी। यहीम चकार नसो अस्य वेद, जो गर्भाधान रूप कर्म को करता है वो गृहस्थ वो नहीं जानता है इसके, और वो परिव्राजक या वो परमात्मा या ईम ददर्श, वो परिव्राजक जो इसको जानता है ठीक से, इरुविन्नु तस्मात, वो इससे अलग ही रहता है, जो जानता है वो इससे अलग रहता है। स मातुर योना परिवीतो अंतर, वो गृहस्थ जो है, वो गृहस्थ, एक तो ये अर्थ कर दिया कि वो जो गृहस्थ है वो इस कर्म में लिप्त रहता है जिसके परिणाम स्वरूप अनेक संतानों को उत्पन्न करता हुआ, बहु प्रजा बहुत प्रजाओं को जन्म देता हुआ निर्ऋतिम दुख को प्राप्त होता है, बहु प्रजा निर्ऋतिम आविवेश। और एक ही अर्थ किया है इन्होंने चंद्रमणि जी ने, इन्होंने ये अर्थ किया जो मनुष्य ये गर्भाधान करता है स्वस्य नावेद, इस गर्भ के तत्व को नहीं जानता, और जो परिव्राजक या परमात्मा साक्षात करता है वो निश्चय से इसके जन्म मरण प्रवाह से हिरुक है, पृथक है। स मातु योना अंत परिवीत है, वो गर्भस्थ जीव, ये जो स शब्द है ये 122 पृष्ठ पर, स मातु योना अंत परिवीत, वो जो जीव है स शब्द से, वो जो गर्भस्थ जीव है, और एक व्याख्याकार इसका अर्थ स मातु योना परिवीत अंत, यहाँ स शब्द से गर्भाधान करता जो गृहस्थ है, स शब्द से वो लिया गया है, और इन्होंने गर्भस्थ जीव लिया है। गर्भस्थ जीव माता की योनि के अंदर जरायु से लिपटा हुआ बहु प्रजा अनेक जन्म जन्मांतरों को धारण करता हुआ निर्ऋतिम आविवेश दुख को प्राप्त करता है, मानी गर्भवास जन्म मरण के दुखों को देखकर परमात्मा का ज्ञान हमें उपलब्ध करना चाहिए जिससे हम दुख से मुक्त हो सकें, इस तरह से यहां पर। तो एक तो ये परिव्राजकों का अर्थ हो जाता है। इस तरह जो गर्भाधान से संबंधित जो चर्चा है, और दूसरा ये आधिदैविक अर्थ भी है, निर्ति का अर्थ पृथ्वी या इम चकार जो आधिदैविक अर्थ में जो विद्युत, इम का अर्थ जल होता है, तो जो विद्युत वृष्टि जल बरसाता है या जो मेघ जल बरसाता है, सोऽस्य न वेद, वो वृष्टि के तत्व को नहीं जानता, या इम ददर्श और जो सर्वव्यापी परमेश्वर वृष्टि तत्व को जानता है, हिरोगिन्नु तस्मात, निश्चय करके मेघमाला से, मेघमाला के अंदर ही है, यहाँ तस्मात का अर्थ होगा तस्य और हिरुक का अर्थ होगा अंतरहित, वो इस मेघमाला के अंदर ही है। जब हम यूं कहते हैं वो इससे अलग ही है तो पंचमी संगत हो रही है, पर हम यूं कहें कि वो इसके अंदर ही है तो तस्मात तस्य के अर्थ में हो जाएगा और हिरुक का अर्थ हो जाएगा आभ्यंतर, वो इसके अंदर ही है। स मातु योना अंत परिवीत, वो मेघ मातु योना, माता नाम अंतरिक्ष का और योनि मानी उसका एक एक हिस्सा, एक अवयव, एक देश, मानी एक विशाल अंतरिक्ष, उसका एक हिस्सा जो है यहाँ पर एक स्थान, मातु योना अंत परिवीत है, उसमें वायु से परिवेष्टित हुआ हुआ, बहु प्रजा निर्ति माविवेश, मानी बहु प्रजा अनेक प्रकार की औषधीय वनस्पतियों को पैदा करने वाला निर्ति माविवेश इस पृथ्वी पर आ गिरता है, वृष्टि रूप में निर्तिम भूमि पर आ गिरता है। इन्होंने 122 पेज पर नीचे ये व्याख्या में दिया है, वो जो मैंने जो समझा वही दे दिया है, तस्मात का अर्थ तस्य और हिरुक का अर्थ अंतरहित। पूर्व संस्कार से बोल रहा था मैं, तो हिरुक जो है, हिरुक अव्य पृथक और अंतरहित दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है, प्रस्तुत मंत्र में दोनों अर्थ लिए गए, द्वितीय अर्थ में तस्मात का अर्थ तस्य है। अब इसमें किसी को कुछ स्पष्ट हो तो, हाँ अस्तोष जी, तो प्रत्येक मंत्र कैसे तीन तीन अर्थ करने पड़ेंगे या कहीं कहीं करने पड़ेंगे, बाध्यता जैसे कह दिया आपने, तो मतलब करते हैं कि नहीं ऐसा मैं पूछ, जो संभव है करते हैं, जहां भी ऐसी ऐसी बाध्यता नहीं है, कहीं आराम से यदि उनके अर्थ हो जाते हैं तो करेंगे, जैसे कि इन्होंने दिखा दिया कि परिव्राजक लोग ऐसा अर्थ करते हैं और यहाँ निर्ति का जब अर्थ ये करेंगे, पृथ्वी करेंगे, तो ये भी अर्थ हो जाएगा। निर्ति निरमणात् रिच्छते कृच्छापत्ति इतरा सा पृथिव्या संदीह्यते, ये पृथ्वी के नाम से इसका संदेह पड़ता है, तयुर विभाग, उनका ये विभाग है। यहाँ पर बहु प्रजा कृच्छम आपद्यते इति परिव्राजकाः, परिव्राजक ये कहते हैं कि बहुत प्रजा, या बहु प्रजा जो शब्द है ये तो बहु प्रजा छंदसी अष्टाध्यायी में एक सूत्र भी है, बहु प्रजा छंदसी पांचवें अध्याय के चौथे पाद का, तो बहु प्रजा शब्द का अर्थ है, बहुव्रीहि समास प्रकरण में है ना, बहुत प्रजा है जिसकी, ऐसा व्यक्ति निरितिम आविवेश, इसको बंद कर देना पंखे को, बहु प्रजा निरितिम आविवेश, वर्ष कर्म इति नैरुक्ता, बहु प्रजा शब्द कृत्सम आपद्यते परिव्राजक ऐसा कहते हैं, और ये मंत्र वर्ष कर्म में विनियुक्त हो रहा है ऐसा नैरुक्त लोग कहते हैं। नैरुक्त लोग विशेष करके ये जो मंत्रों का जब अर्थ करते हैं तो आदिदैविक ही करते हैं ज्यादातर, ऐसा मैंने देखा कि नैरुक्त जो लोग हैं वो आदिदैविक अर्थ करते हैं मंत्रों का, जब भी वो अर्थ करते हैं। बाहुल्य अभिप्राय से बोल रहा हूं, कभी कभी आध्यात्मिक अर्थ भी करते ही हैं, पर यहां पर देखिए वर्ष कर्म इति नैरुक्ता ऐसा कह दिया, वर्ष कर्म का मतलब वर्षा परक अर्थ है इस मंत्र का। और गुरुजी ये जो जैसे इति इमानी एक विंशति निरिति निर्रमणात, ये निर्वचन जो अलग अलग किए इन्हीं के आधार पर ये तीन अर्थ बने इस मंत्र के। पृथ्वी नाम ध्यान अनुक्रांतानी तद निरृति निर्रमणात, यहाँ निरृति का अर्थ कर रहे हैं कि निरमण के कारण पृथ्वी में प्राणी निरंतर रमण करते हैं, सुख भोगते हैं, इसलिए इसको निरृति कहते हैं। और रिच्छते कृच्छापति दूसरा अर्थ दे दिया, दूसरा निर्वचन रिच्छ धातु से निरृति जब बनेगा तो कष्ट प्राप्ति के अर्थ में बनेगा, तो निरमण के कारण से तो निरृति पृथ्वी है और रिच्छ क्रिया के योग से निरृति दुख है। हाँ जी जी गुरु जी, एक संशय है क्योंकि मुझे दो प्रकार के उच्चारण सुनाई दे रहे हैं, ये निर्रमण है या निरमण है? निरृति निर्रमण, अच्छा निरमण जी, यहाँ निरमण है। हाँ क्योंकि ये देखे गए कि बहुत सारी त्रुटियां इसमें देखी गई इस दृष्टि से। जी जी जी, निरमणात, ठीक है, ठीक कर दिया आपने। गुरु जी जब दुख अर्थ ले रहे हैं तो संतान वाला लेंगे, पुत्र जो उत्पन्न होते हैं तो हाँ, प्राणी दुख अर्थ लेंगे तो संतान परक लगेगा, और जब मेघ से वर्षा होती है तो भूमि परक अर्थ निकलेगा निरृति का। और कृच्छ्रा वाला वो इसी में होगा निरृति में जी। और तीसरा वाला दो ही अर्थ हैं जी? नहीं, उस एक में दो अर्थ किए थे मैंने, जो दुख परक अर्थ था ना उस दूसरी पंक्ति का दो अर्थ किए थे, स मातु योना परिवीत अंतर, ये जो इतना हिस्सा है इसके दो अर्थ किए थे। स शब्द से गर्भाधान कर्ता भी लेते हैं और जीवस्थ जो गर्भस्थ शिशु है वो भी लेते हैं, ऐसे उस पक्ष में दो अर्थ करके दिखाए थे। जी जी, जी यहाँ जो इन्होंने रिच्छते कृच्छापत्ति इतरा सा पृथ्व्या संदेहते, तो कृच्छ्रापत्ति अर्थ पृथ्वी के साथ संगत नहीं होता है। रिच्छ धातु से कृच्छ्रापत्ति अर्थ निकलता है निरृति, कष्टार्थक जो निरृति है पृथ्वीवाचक निरृति के साथ संदेह प्राप्त हो रहा है जी, अर्थात पृथ्वी निरृति नहीं है, कष्ट देने वाली नहीं है। ना ना, ना पृथ्वी को तो निरृति नहीं बता रहे जी, इससे यही निश्चित हो जाता है कि भाई पृथ्वी दुख देने वाली ऐसा कोई सोचे हाँ, तो पृथ्वी दुख देने वाली हाँ, नहीं, नहीं उसको तो निरमणात ही वो, देख रहे हैं वही है जी। जी निरृति का अर्थ जो है यहाँ तो दो, एक री के साथ रह सुनाई पड़ रहा है, वहां ये जो शक्तिनंदन जी जो शोधन कर रहे थे वो निरमण के ऊपर था, यहाँ तो निरमण है और ये निर्रीति, री में भी रे श्रुति और एक ये रह है निर्रीति, तो इन दोनों का विभाग इस मंत्र में दिखाया इन्होंने। बहु प्रजा कृत्सम आपद्यते परिव्राजकः वर्ष कर्मिति नैरुक्ता यईम चकार करोति कीर्ति संदिग्धो वर्ष कर्मणा, यईम चकार में जो चकार है ना वो करोती और डुक्रिय करण है और क्री विक्षेपे संदिग्धो वर्ष, ये दो धातु वर्ष कर्म के साथ संदेह युक्त हैं। नसोस्य वेद मध्यमा, वो जो मध्यम है सैवस्य वेद मध्यमा यो ददर्श आदित्योपहतम, नसोस्य वेद मध्यमा, मध्यम जो है वायु या मेघ या विद्युत उसको कहते हैं, या ईम चकार है जो विद्युत या जो मेघ वर्षा कर रहा है, नसोस्य वेद, नसोस्य वेद वो मेघ या वो विद्युत इसको नहीं जानता, सैवस्य वेद मध्यमा वही इसके अंदर रहने वाला यो ददर्श आदित्योपहतम, आदित्य में उपहित छिपा हुआ जो परमात्मा है वो इसको जानता है। गुरुजी यहाँ एक उमा शंकर ऋषि एक निरुक्त के व्याख्याकार है, वो निरृतिकार दुख या पृथ्वी में ले रहे हैं, तो पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ तो दुख तो है ही हमें, तो इस तरह से संगति लगा तो सकते हैं। अपने आप में दुख कारण नहीं, पृथ्वी के साथ हमारा संबंध जो अज्ञान पूर्वक संबंध है ना वो दुख कारक है, मनुष्य ही अज्ञान युक्त होकर के इसके साथ जो अपना संबंध स्थापित कर रहा है ना वो दुख कारण का कारक है। स्वरूप पृथ्वी स्वरूप तो पृथ्वी न दुख है, दुख कारक है न सुख कारक है, हमारा संबंध जो है वो दुख कारक है। तो न सोस्य वेद मध्यमा, ये समझे दो बार मध्यमा मध्यमा कह रहे हैं। फिर कहा सैवस्य वेद मध्यमा यो ददर्श आदित्योपहतम, जो आदित्योपहत इसको जानता है वही माने वो परमात्मा वो इस तत्व को जानता है। स मातुर्योनो मातुर्योनो माता अंतरिक्षम निर्मीयन्ते अस्मिन् भूतानि, माता शब्द अंतरिक्ष वाची है क्योंकि इसमें भूतों का निर्माण होता है अंतरिक्ष में। योनि अंतरिक्षम, और योनि अंतरिक्ष का एक अवयव है, आगे खोल रहे हैं योनि अंतरिक्षम महान अवयव। परिवीतो वायुना, वायु से परिवेष्टित ये जो मेघ होता है, अयम अपि इतरो योनिर एतस्मादेव परियुतो भवति, हमारे मातृ योनि जो है वो भी इसी कारण से परियुतो भवति, वो भी परिवेष्टित होती है चर्मादि से। बहु प्रजा भूमि मापद्यते वर्ष कर्मणा, बहु प्रजा जो ये आखिरी में बहु प्रजा भूमि, बहु प्रजा इसमें औषधि वनस्पतियों को पैदा करने वाला जो ये है बहु प्रजा, अनेक प्रकार के औषधियों को जन्म देने वाला जो मेघ है, भूमि में आपद्यते वो मेघ भूमि को प्राप्त हो जाता है। देवता परिज्ञान बड़ा कठिन काम है, ये एक प्रसंग चल रहा है। शाकपूर्णी संकल्पयान चक्रे सर्वा देवता जानामी, संदेह के प्रकरण में जैसे आया ना, संदेह की बात आई कि ये दो बार संदिग्ध की बात कही इन्होंने, सा पृथिव्या संदिहते यईम चकार करोति कीर्ति संदिग्धो वर्ष कर्मणा, संदेह की बात चल रही थी तो और एक आहुति लगा दी कि शाकपूर्णी संकल्पयान चक्रे, शाकपूर्णी ने विचार किया सर्वा देवता जानामी। शाकपूर्णी एक आचार्य हुए हैं नैरुक्त आचार्य, ये जानानी पाठ है गुरुजी रजमेर वाले जानानी। अच्छा जानामी, जानानी जी, बाकी तो जानामी है दूसरी पर, इस पर जानानी। तो फिर ये अर्थ होगा मैं सब देवताओं को जानूं, शाकपूर्णी ने संकल्प किया कि मैं सब देवताओं को जानूं, और ये अर्थ निकलेगा कि सब देवताओं को जानता हूं। अच्छा, संकल्प किया कि मैं जानूं, क्या जी, शाकपूर्णी संकल्पयान चक्रे, शाकपूर्णी आचार्य निश्चय किया कि मैं सब देवताओं को जान लूं, जानानी। तस्मै देवता उभयलिंगा प्रादुर्बभूवताम न जज्जे, उसके सामने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों से युक्त देवता, देवताओं का अध्ययन करते समय उभय लिंग देवता उपस्थित हुई। उभय लिंगा ये द्वितीय बहुवचन है। तस्मयी देवता उभय लिंगा नहीं नहीं, प्रथमा का एक वचन है, नहीं नहीं प्रादुर्बहु हुई, प्रथमा एक वचन है। तस्मयी देवता उभय लिंगा प्रादुर्बहु, उभय लिंग वाली ये उभय लिंग हैं जिसके उभय लिंग हैं जिसके ऐसी देवता प्रकट हुई। ताम न जज्जे, उसको नहीं जान पाया शाकपूर्णी। ताम पप्रच्छ विविदिशाणी त्वाइति, नहीं जान पाया तो ताम पप्रच्छ उससे पूछा, द्विकर्मक धातु इसलिए ताम पप्रच्छ यहाँ उससे पूछा, ऐसा अर्थ निकल रहा है। ताम पप्रच्छ उससे पूछा विविदिशाणी त्वा, मैं तुमको जानने विविदिशाणी जैसे विविदिशाणी, मैं आपको जानू, मैं क्या आपको जान सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, मैं क्या आपको जान सकता हूँ, जानने की इच्छा कर सकता, मे आई नो यू, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसको कहा कि अत्ताम पप्रच्छ विविदिशाणी त्वा सास्मय एताम ऋचम आददेश, सा वो देवता बोले, उस देवता ने शाकपूर्णी को इस ऋचा की ओर निर्देश किया। ऐसा मत देवता, ये उभयलिंग युक्त मुझ देवता वाली ऋचा है, ये कैसी भाषा बना दी। उसने तो कहा था कि उभयलिंगा प्रादुर्बभु उसको नहीं जान, ताम न जज्जे वो नहीं जान पाया, उससे पूछा क्या मैं जानू, तो जानू पूछा था उसने क्या मैं जानू, तो उस देवता ने इसके लिए ये उभयलिंग वाली ऋचा प्रस्तुत कर दी, ये शा मत देवता, ये मुझ देवता वाली ऋचा है। माने इसमें तो एक ही देवता होगा ना, फिर तभी तो उसको निश्चय हो पाएगा ना गुरुजी। पहले तो उभयलिंग वाली देवता प्रकट हुई तो उसको वो जान नहीं पाया, फिर उन्हीं से पूछने लगे तो उन्होंने जो ऋचा बताई उसमें तो एक ही देवता होगा, तभी निश्चय हो पाएगा ना। सस्मय एताम ऋचाम, ऐसा मत देवता, ये ऋचा है जो मैं देवता हूँ जिसका ऐसी है। गुरुजी एक जो आप उभय लिंगा शब्द बोल रहे थे पहले, वो शायद स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अपेक्षा शायद वैसा होगा ना, दो देवता जहाँ होंगे ऐसी कोई ऋचा होगी। हाँ तो वो दो लिंग वाली होगी ना, ये उसका पुल्लिंग भी उसमें है और स्त्रीलिंग भी है, तो निश्चय नहीं हो पा रहा ना प्रधान रूप से किस देवता का वर्णन हो रहा है। ऐसा ही आवश्यक तो नहीं होगा ना शायद गुरुजी की पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो, दो देवता जैसे प्रतीत होने वाले शब्द आ जाए, जैसे पीछे एक जगह आया था ना। नहीं इसमें जैसे अगली ऋचा आ रही है ना, अयम स सिंहते येन गौर अभिवृता, अयम स सिंहते येन गौ अभिवृता, अब स्त्रीलिंग भी आ रहा है अभिवृता और अयम स सिंहते पुल्लिंग भी आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर अयम पदवाच्य जो है वो प्रधान रूप से वर्णित हो रहा है या गौर अभिवृता जिसको कहा जा रहा है उसका वर्णन हो रहा है इस मंत्र में। सन अधिश्रिता ऐसे हो रहा है ना, अभिवृता अधिश्रिता, फिर स चित्ती विनिचकाराम निचकार मर्त्यम, यहाँ स आ गया, फिर विद्युत भवंती प्रतिबव्री मोहत, फिर स्त्रीलिंग आ गया, एक बार पुलिंग आता है एक बार स्त्रीलिंग आता है, तो ये देवता का अर्थ है मंत्र का प्रतिपाद्य विषय प्रधान रूप से। दो ऐसे तो हो सकते हैं कि प्रधान देवता एक नैघंटुक देवता हो, माने एक प्रधान देवता हो और एक अप्रधान देवता हो, ऐसा तो हो सकता है। जब हम ये बोलते हैं नैघंटुक देवता, इसका मतलब होता है अप्रधान देवता, तो ये तो हो सकता है कि एक प्रधान देवता हो और एक अप्रधान देवता हो, लेकिन उसका निर्णय कैसे करें कि ये प्रधान देवता है ये गुण देवता। गुरुजी जैसे मान लीजिए इस मंत्र में तो ऐसे है, एक पुल्लिंग हो रहा है एक स्त्रीलिंग, लेकिन शायद हर जगह तो ऐसा नहीं होगा ना। हाँ तो हर जगह तो नहीं होगा, अभी तो इसी को लेकर के देख रहे हैं ना। तो उभयलिंग का मतलब सब मंत्रों के परिप्रेक्ष्य में हम देखना चाहें तो फिर उभयलिंगा देवता का अर्थ क्या करेंगे? यहाँ पर इसी ढंग का अर्थ ले रहे हैं, यहाँ तो उभयलिंगा का अर्थ है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों लिंगों से युक्त देवता। वो तो इस ऋचा के बारे में हो गया ना गुरुजी, जैसे सबके बारे में हम देखना चाहें तो क्या करेंगे? ये इसी तरह के मंत्र को तो उपस्थित कर रहे हैं, सारे मंत्रों की बात नहीं है। शाकमुनि ने संकल्प किया सब देवताओं को मैं सर्वा देवता, यहाँ पर जो है द्वितीय बहुवचन है सर्वा देवता। गुरुजी पीछे भी एक मंत्र कुछ ऐसा ही आया था ना जिसमें इन्होंने शंका दिखाई थी कि अग्नि और इंद्र दो देवता जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनमें से शायद अग्नि देवता था, पूरा तो याद नहीं है। वो तो गौण और प्रधान के बारे में बात थी, तो फिर वो भी तो मतलब इसी तरह से है ना गुरुजी, ये भी इसी तरह से है, लेकिन वहाँ दोनों पुल्लिंग हो गए थे। 126 पृष्ठ पर एतावताम नैघंटुकम देवता नाम प्राधान्य, मुख्य और प्रधान के विषय में संशय की बात उठाई थी। वहां भी दो देवता थे ना गुरुजी, उसको उभयलिंग देवता नहीं कहेंगे? निकाल कर देखिए प्रथम अध्याय का 21वां खंड। अश्वम नत्वा वारवंतम, अश्वम युत्वा वारवंतम, मृगो न भीमा कुजरो गिरिष्ठा इत्यादि जो हैं, तो वहां मुख्य और प्रधान के बारे में शंका थी, यहाँ पर तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पकड़ करके ही प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। कहाँ पर? हाँ वो प्रसंग से हमारे को देखना पड़ेगा, प्रसंग से देखना पड़ेगा। यहाँ शाकपुणि ने जो संकल्प किया है वो सर्वा देवता जाना में, उसके सामने एक ऐसा मंत्र आ गया जिसमें दोनों के चिन्ह पुल्लिंग देवता के भी और स्त्रीलिंग देवता का भी चिन्ह दिखाई दे रहा था। विशेष बात इतनी है इसमें कि मतलब दो देवता जैसे शब्द प्रतीत हो रहे हैं, ये शंका है या दो देवताओं का जो लिंग है वो निर्धारण करना चाह रहे हैं? लिंग की बात कह रहा हूँ बार बार मैं तो। पर ये इन्होंने गुरु जी ये तो प्रसंग तो ऐसा नहीं उठाया कि देवता लिंग का परिज्ञान बड़ा दुष्कर है, ये तो कह रहे हैं देवता परिज्ञान बड़ा दुष्कर है। हाँ देवता नहीं, मंत्र में तो इतना ही है। शाकपुनी ने विचार किया कि सब देवताओं को जानता हूँ, सब देवताओं को जानता हूँ, ये तो ठीक हो गया। लेकिन उसके सामने एक ऐसा मंत्र आया जिसमें पुल्लिंग का चिन्ह भी था और स्त्रीलिंग का चिन्ह भी था। उभयलिंगा शब्द से तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात है। गुरु जी लिंग को तो ये इतना ही मानते हैं ना, जैसे पीछे भी मंत्र में केवल अग्नि शब्द को देख लिया तो ये अग्नि अग्नि को लिंग मान लिया, इंद्र को देख लिया तो इंद्र को लिंग मान लिया, उतने को ही लिंग मान रहे थे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप इस बात पर लिंग शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग का वाचक नहीं है, लिंग का अर्थ है आपका अभिप्राय जो है कि वो श्रुति लिंग में जो लिंग आया है सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यादि दिए वो वाला लिंग आप कह रहे हैं, सब शब्दों का जो सामर्थ्य लिंग है। पर ये यहाँ इस शब्द से ऐसा ले रहे हैं कि तस्मै देवता उभयलिंगा प्रादुर्बभूव, माने आपके अभिप्राय को समझने में दिक्कत नहीं हो रही हमें। आप जो कहना चाह रही हैं वो तो यही है, आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो है उभयलिंगा शब्द से स्त्रीलिंग पुलिंग की बजाय व्यापक लेना चाहिए। मान भी लेते हैं गुरु जी तो पहले जो लिंग की चर्चा की है तो यहाँ जो बच रहे वो स्त्रीलिंग से उस तरह का भी ये स्त्री पुलिंग के लिए भी ले सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं हम उभय लिंगा शब्द का क्या अर्थ किया है स्कंद जी ने। देवता उभय लिंगा यही अर्थ किया है। तत्स्य ज्ञानोत्सेदक आक्षिपंती काचिद अभिमानिनी देवता स्त्रीलिंग पुल्लिंग युक्ता मंत्रे स्त्रीलिंग स्त्री पुल्लिंग शब्द दर्शना देव मुच्यते। अच्छा दूसरा भी दे दिया उन्होंने, अथवा मध्यम द्युस्थान लिंग योगाद उभय लिंगत्व मुच्यते प्रादुर्भूता स्वप्ने प्रत्यक्षम वा ताम न ज्ञातवान अतः तामेव देवतां पृष्टवान वेदितुम इच्छामि त्वाम। स्कंद स्वामी ने 86 पृष्ठ पर, अच्छा जी 64-65 पेज पर आप लोगों की किताब में, तो ये कह रहे हैं उभय लिंगा शब्द का अर्थ स्कंद स्वामी ने दो अर्थ किए हैं, एक तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला कर ही दिया, अथवा कह करके उभय लिंगा का अर्थ वो कर दिया कि जो मध्यम स्थानी और द्विस्थानी दो लिंग प्रतीत हो रहे हैं कि वो लिंग वो जो देवता है वो मध्यम स्थानी है या द्युलोक स्थानी है। देवता जो है आगे चल करके इन्होंने विभाग करके दिखाया कि कुछ देवता हैं पृथ्वी स्थानी, कुछ देवता हैं मध्यम स्थानी, कुछ देवता हैं द्युलोक स्थानी, इसलिए तीन खंड बनाए हैं वहां पर। जो निघंटु का 5वां अध्याय है वहां 3 खंड बनाए हैं, पहला खंड है पृथ्वी स्थानी देवताओं का, दूसरा खंड है मध्यम स्थानी देवताओं का, तीसरा खंड है द्युलोक स्थानी देवताओं का। तो स्कंद जी ने यह अर्थ किया कि द्युस्थान वाले और मध्यम स्थान वाला देवता का लिंग हमको पता चल रहा है तो उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। संकल्पयान चक्रे संकल्पितवान सर्वा देवता मंत्राणाम जानामि, मैं सब देवताओं को जानता हूं। तो उसके ज्ञानोत्सेधम आक्षिपंती काचित अभिमानिनी देवता, उसके ज्ञान के उस अभिमान पर आक्षेप करती हुई कोई अभिमानी देवता थी ना, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग युक्त होकर के मंत्र में स्त्री पुल्लिंग शब्द दर्शनादेव मुच्यते। तो ठीक है, मानी दो तरह का अर्थ ले सकते हैं, द्विस्थानी देवता और मध्यम स्थानी देवता, इस तरह से भी लिंग का अर्थ हो जाएगा और दूसरा अर्थ हो जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जी जी हाँ, मतलब दूसरी जो चर्चा दूसरी जो ऋचा आएगी और उसमें मध्यम देवता और द्युलोक देवता के के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देवता का निर्णय करेंगे तो वो भी हो जाएगा। नहीं तो इस अगर मान लो निरुक्त के आधार पर ही देखें, स्कंद स्वामी का एक तात्कालिक रूप में रखें, तो जब भी मंत्र आता है तो उसमें कितने सारे जो पुनलिंग वाली देवता है तब वो लिंगज्ञा ब्रूय वो संगति उसके आधार पर चर्चा करेंगे, और जब स्त्रीलिंग भी मिल रहा है और पुल्लिंग मिल रहा है इसके आधार पर चर्चा करेंगे, ऐसे हो सकता है। यही है ना कि दो दो देवता प्रतीत हो रहे हैं, लिंग बात तो फिर भी गौण ही है, चाहे वो एक एक ही लिंग वाले होते या भिन्न लिंग वाले होते, मूल बात तो ये है कि दो देवताओं का हमको लिंग दिख रहा है, फिर वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो ठीक है उस वो भी एक भेद है, लेकिन मूल बात तो ये कि दो दिख रहे हैं, अगर दो दिखते ही नहीं तो फिर चर्चा ही नहीं चलती आगे। वहां तो प्रधान और गौण है, यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो दोनों प्रधान है। नहीं, दोनों प्रधान होते तो फिर वो चर्चा ही नहीं होती कि ये ऋचा जो है वो किस देवता वाली है, आगे तो यही निर्णय किया है ना कि ये इस देवता वाली है, दो में से एक, दो तो केवल प्रतीत हो रहे। कोई भी मंत्र दो देवताओं वाला होता है क्या गुरु जी? वैसे तो प्रधान गौण भाव से तो हो जाता है, एक प्रधान देवता है एक गौण देवता है, प्रधान एक ही रहता है हमेशा, प्रधान तो एक ही रहेगा मंत्र में, प्रधान तो एक ही रहेगा, प्रधान देवता तो एक ही रहेगा, गौण रूप से दूसरा देवता भी। जैसे अग्नि सोम इंद्र वरुण आदि बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो ये जोड़े हैं उनमें तो दोनों ही होते होंगे ना गुरु जी? फिर तो जोड़ा जोड़ा रहता है, फिर जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जैसे अग्नि सोम तो दोनों ही प्रधान रूप से हैं, इकट्ठे जो द्वंद में आ जाते हैं ना, जहाँ द्वंद में आ जाएंगे तो वहां तो प्रधान रूप से दोनों ही रहेंगे, वो आगे सातवें अध्याय में चर्चा चलेगी, सातवें अध्याय में पूरी इस बारे में। लेकिन वहाँ तो फिर ऐसा मतलब वो शायद ऐसा संशय नहीं होगा ना, वहाँ तो स्पष्ट रूप से दोनों जो है वो प्रधान देवता है, संशय नहीं होगा। हाँ। गुरुजी मैं पूछ रहा था जो स्कंद स्वामी जी ने अथवा करके जो अर्थ दिया है मध्यम वाला, इसका इनका आधार क्या रहा ऐसे मध्यम और ये करने का, कैसे निकाला? वेदज्ञ थे ना, वो वेदज्ञ थे, वेद को जानते थे, पूर्वापर उन्होंने देखा, अगर ऐसा ऐसे भी प्रसंग आते हैं। नहीं, वो उभय लिंग का कहने से मध्यम और द्युलिंग, ये क्या सर? वही बता रहा हूँ कि वो वेद के विद्वान थे और वो देख रहे थे ना कि कहीं कहीं ऐसी भी परिस्थिति आती है, उसको देख करके उन्होंने अर्थ किया है, उस परिस्थिति को सामने ला करके और फिर अर्थ किया है। वो तो ठीक है गुरुजी, पर ये परंपरा कहाँ से चलेगी, मतलब मध्यम और द्यु लेते हैं उभय लिंग का अर्थ ऐसा भी लेते हैं, ऐसा पता कैसे चला, ये पता नहीं चल रहा मुझे। तीन तो देवता है ना, एक पृथ्वी स्थानी, पृथ्वी स्थानियों का तो पता चल ही गया, फिर मान लीजिए कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, वो सातवें अध्याय में चर्चा आएगी, वहां ऐसे शब्द आ जाते हैं कि इसको द्युलोक स्थानी माने या इसको मध्यम स्थानी माने, अंतरिक्ष स्थानी माने, ऐसे वहां पर चर्चा आती है कि मध्यम स्थानी माने या द्युलोक स्थानी माने, सातवें अध्याय में चर्चा आ रही है स्पष्ट। और देवता कैसे देवता है? थोड़ा सा इनके लिए मैं एक तो स्थान भी व्यक्ति के लक्षण का कारण बनता है, किसी के नाम के आगे गांव का नाम जोड़ देते हैं, ये फला व्यक्ति उस गांव का नाम बोलते हैं, तो स्थान भी उसका एक लक्षण बन जाता है कि वो उस गांव वाला ये व्यक्ति, उस स्थान वाला ये देवता, वो भी लिंग के रूप में आ सकता है। जी जी, उसका स्थान मध्यम स्थानीय और द्युलोक स्थानीय का तात्पर्य है कि मध्यम स्थानीय जैसे कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो मध्यम स्थानीय देवता माने या द्युलोक स्थानीय माने, इसको द्युलोक में रखें या अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में रखें, ऐसी समस्या आएगी, सातवें अध्याय में इसकी चर्चा होगी दैवत प्रकरण में, और उसमें मतभेद भी होगा। गुरुजी स्थानी का मतलब स्थान है जिसका, मतलब स्थान रहने का स्थान या वहाँ विद्यमानता का या किस प्रकार का स्थान? जैसे अग्नि है तो अग्नि इस पार्थिव जगत में ही दिखाई देती है, अंतरिक्ष में भी दिखाई देती है या द्युलोक में भी दिखाई देती है, ऐसे चर्चा करेंगे तो तब के लिए रख लेते हैं इस विषय को उसी आधार पर। हाँ, ये अग्नि को हम जैसे वायु है तो वायु को कभी भी ये पार्थिव स्थानी नहीं मान रहे, अग्नि में तो फिर भी चर्चा चल जाती है कि अग्नि जो है सूर्य देव द्युलोक से संबंधित भी हो सकता है, अंतरिक्ष लोक से संबंधित भी हो जाता है, वायु देवता तो अंतरिक्ष स्थानी है पक्का, वायु देवता अंतरिक्ष स्थानी ही है, अंतरिक्ष में ही वायु का स्थान माना गया है। तो अग्नि को पार्थिव भी मान लेते हैं, अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में मान लेते हैं, द्युलोक में सूर्य के रूप में मानते हैं, तीनों स्थानों में मान लिया, तो वो आगे चर्चा आएगी। हाँ, मुझे ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे व्याख्या जो मंत्र के आगे आने वाली है उसी के आधार पे यहाँ पे मध्य स्थानीय और द्विस्थानीय देवता के लिए मतलब संकेत करती है कि मतलब आगे जो मंत्र आने वाला है वो मध्य स्थानीय द्विस्थानीय लिंग वाला है, कि उस रूप में वो मतलब स्कंद स्वामी व्याख्या कर दिए होंगे। वो तो ये पूछे कि कहाँ से किया, उनका प्रश्न ये था कि कहाँ से ऐसा किया। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा कि इस आगे जो सातवें अध्याय में व्याख्या तो की है, पर मंत्र में जो यहाँ आगे आने वाला उसको तो देख चुके थे, उसके अनुसार वो व्याख्या रूप में उसको कर दिए अगले मंत्र में। तो स्त्रीलिंग पुलिंग के आधार पर प्रश्न उठ रहा है, पर इनका प्रश्न था कि मध्यम स्थानीय और वो अंतरिक्ष स्थानीय द्युलोक स्थानीय कहाँ से किया, वो सातवें अध्याय में है ना, उसको देख करके किया है। अयम स सिंहते ये इन गौर अभिवृता मिमाति मायुन ध्वंसा अधिश्रिता सचित्ति भी निचकार मर्त्यम विद्युत भवंती प्रतिभव्रिमो होता। ये भी उसी का है, तो 129वां है ये। हाँ, मैं वही निकल रहा हूँ। अयम स सिंहते, ये वो अयम स वत्स, ये वह बछड़ा अव्यक्त ध्वनि कर रहा है। सिंहते येन गौर अभिवृता, जिसके द्वारा गौ सब ओर से घिरी हुई है। येन गौ, येन वत्सेन गौर अभिवृता अस्ति, जिसके द्वारा गौ सब ओर से घिरी हुई है, ये वत्स अव्यक्त ध्वनि कर रहा है। मिमाति मायुम, ये ध्वनि को उत्पन्न करती है, ये जो गौ जो है, मिमाति मायुम, इसका कर्ता क्या होगा, ध्वंसा वधिश्रिता, अव्यक्त ध्वनि कर, ये उत्पन्न करती है ध्वनि को, अज्ञान ध्वंसक ज्ञान में आश्रय लिए हुए। अलग अलग अर्थ हैं, एक बार मैं इसको सुना देता हूँ, ये व्याख्याकार जो अर्थ कर रहे हैं। मिमाति मायुम ध्वंसा ध्वंसनावधि, ध्वंसनी शब्द का ध्वंसनव शब्द है, ध्वंसनी का सप्तमी के एकवचन में ध्वंसनव है, तो उत्पन्न करती है ध्वनि को मिमाति मायुम, ध्वंसनव अधिश्रिता, ध्वंसक अज्ञान ध्वंसक ज्ञान में आश्रय लिए हुए। ध्वंसनी ध्वंसनी ध्वसनव, ध्वसना है, ध्वंसनी है, अच्छा ध्वसना हुआ, ध्वसनव ध्वसनव, मैं अनुनासिक गलत उच्चारण कर रहा था, अच्छा इसमें तो ध्वसना है। हाँ ठीक है, तो मूल मंत्र में ध्वसनव है और उसका अर्थ ध्वंसन कर दिया है, पाठ गलत हो गया होगा, पाठ गलत छप गया होगा, मूल संगीता में पाठ भेद नहीं हो सकता है। एक 164 29, आपको एक विशेष बात बताता हूँ, मीमांसक जी ने वो बात कही है, ध्वसनव है अति जी, 29 नंबर, 164 29, हाँ जी, एक मीमांसक जी एक बात कहते हैं कि इतनी बड़ी ये ऋग्वेद संहिता है, इसमें एक भी पाठ भेद नहीं मिलता है, और सारे ग्रंथों में कितने पाठ भेद मिलते हैं, महाभाष्य जैसे अद्भुत ग्रंथ में भी कितने सैकड़ों सैकड़ों पाठ भेद हैं, हजारों होंगे यदि सारे कलेक्शन किए जाएं, हजारों पाठ भेद, चरक में, सुश्रुत में, और सब ग्रंथों में मिल रहे हैं पाठ भेद। ऋग्वेद इतना बड़ा, इतनी बड़ी संहिता है, एक भी सिंगल पाठ भेद नहीं मिलता, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की एक जगह। किल पाठ, तो इस संहिता में तो शायद नहीं है वो, हुई इसकी बात कह रहे हैं, ये जो 10,522 या कितने मंत्र हैं उन्होंने, 522 या 552, तो इसमें जो है पाठ वेद नहीं बताते। तो अयम स सिंहते, कहीं पर यदि हमको मिलता भी है किसी संहिता में तो वो मुद्रण में दोष हो सकता है। उसका कारण ये बताते हैं मीमांस जी कि इसको परंपरा से याद करते आए हैं, इसको याद करते हुए वो दूसरे को सिखाते हैं, वो दूसरे को सिखाते हैं, स्वर सहित सिखाते हैं, तो उनमें पाठ कम है, पाठ वेद कम है उनमें भी, अथर्वेद में कम परंपरा है इसलिए उसमें थोड़े से मिल रहे हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं। उस संहिता में अपनी वाली जो है या तैतरीय संहिता में पाठ वेद कम ही होंगे। यजुर्वेद संहिता, अच्छा अच्छा या तो परंपरा इसी की ज्यादा है याद करने की, तैतरीय संगीता वाले तो अयम से सिंहते, एक बार इसका अर्थ मैं आपके सामने रख दूं, ध्वसनावधिश्रिता, ध्वंसक में आश्रय लिए हुए, ध्वसनाव का ध्वंसक में, सा चित्ती भी निचकार मर्त्यम, वो ज्ञानों से अपने ज्ञानों से निचकार मर्त्यम मरण धर्मा को नम्र बना देती है, विद्युत भवंती विशेष प्रकाशमान होती हुई अज्ञान के आवरण को हटा देती है। इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ कर दिया, पवित्र वेदवाणी से संबंधित अर्थ कर दिया, पवित्र वेदवाणी अज्ञान को ध्वस्त कर डालने वाले ज्ञान के आश्रय में स्थित है, पवित्र वेदवाणी अज्ञान को ध्वस्त कर डालने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान के आश्रय में स्थित है। इसका स्वाध्याय करने वाला मनुष्य प्रारंभ में इसका उच्चारण और इसके अर्थों को समझने का प्रारंभिक प्रयास करता है, यही उसका अव्यक्त ध्वनि को प्रकट करना है। यहां जो ये कहा अयम स सिंहते, ये उस अव्यक्त ध्वनि को प्रकट करता है, इसका जो प्रारंभ करने वाला स्वाध्याय करने वाला मनुष्य प्रारंभ में इसका उच्चारण और इसके अर्थों को समझने का प्रारंभिक प्रयास जो करता है ये अव्यक्त ध्वनि को अयम स सिंहते, ये जो बच्चा है जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं वेद पाठ, तो अयम स सिंहते ये जो बछड़ा ये बच्चा है जो ये अव्यक्त ध्वनि को प्रकट करता है, शनि शनि वो अपनी साधना को जब आगे बढ़ाता है तो वेदवाणी के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के द्वारा उसे अपने वश में करने का प्रयास करता है, यही गौ का बछड़े के द्वारा सब ओर से घिर जाना है। जब वो बढ़ता है बोलते बोलते तो अधिश्रित हो जाता है, गौ के द्वारा चारों तरफ से घिर जाता है वो बच्चा जो वेद पाठ करना शुरू किया था, अपनी साधना को जब आगे बढ़ाता है वेदवाणी के द्वारा अपने पूर्ण समर्पण से अपने वश में करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार गो बछड़े से घिरकर स्नेहाती रेख के कारण हुंकारती है और उसके थनों से बछड़े के लिए दूध की धाराएं बहने लगती हैं, उसी प्रकार वेद माता भी अपने स्वाध्यायशील पुत्र के वात्सल्य में बंध कर अपना उपदेश उसे प्रदान करती और अपने ज्ञानामृत से उसे आप्लावित कर देती है। ज्ञान को प्राप्त करके वेदवाणी का मरण धर्मा विद्यार्थी विनीत होकर नम्र हो जाता है, विद्या ददाति विनयम, सा चित्ती भी निचकार मर्त्यम, मानी वो अपने कर्मों से वेदवाणी मर्त्य को निचकार नम्र बना देती है, और विद्युत भवंती वो वेद ज्ञान के अपार भंडार को अपने सम्मुख प्रकट करता हुआ स्वयं को अकिंचन अनुभव करता है, तो उसी इस नम्रता से प्रसन्न होकर वेद माता ज्ञान प्रकाश को और अधिक विस्तृत करती हुई इस उपासक के अज्ञान के आवरण को विद्युत भवंती प्रति वव्री मोहत है, उसके वव्री को उसके आवरण को, वव्री मानी उसका जो आवरण है उसको नष्ट कर देती है। तो ये तो एक प्रकार से वेदवाणी और हम लोग उस परक अर्थ कर दिया, और ये अर्थ कर रहे हैं विद्युत परक, मेघ आदि के परक अर्थ कर रहे हैं। अयम स सिंहते, ये मेघ गर्ज रहा है, माध्यमिक वाक शब्द करती है, मेघ जब गरजता है अयम सशिंगते येन गौर अभिवृता, जिससे कि अयम सशिंगते येन गौर अभिवृता, ये मेघ गरज रहा है जिससे घिरी हुई अभिवृता घिरी हुई ध्वंसने मेघ में आकाश में स्थित जो ये माध्यमिक वाक है इसको माध्यमिक वाक बोलते हैं, बिजली की जो कड़क है उसको माध्यमिक वाक कहते हैं। मायू मिनाती शब्द को उत्पन्न करती है, सा ये उसी देवता का स्त्रीलिंग में निर्देश है, वो माध्यमिक वाक चित्ती भी नीचकार मर्त्यम अपने कर्मों से मनुष्य को भयभीत करके नीचे झुका देती है। जब वो बिजली चमकती तो एकदम ऐसे हो जाते हैं ना, डर जाते हैं एकदम से, और विद्युत के रूप में प्रकट होकर शीघ्र ही अपने रूप को फिर विद्युत भवंती विद्युत के रूप में प्रकट होकर फिर प्रति वव्रिम ओहत उसको फिर अदृश्य कर देती है। अयम स शब्दायते येन गौर अभिवृता, उसका आचार्य यास का अर्थ कर रहे हैं, अयम स शब्दायते येन गौर अभिवृता, अभिवृता का अर्थ है अभिप्रवृत्ता, मिमाती मायुम इसका अर्थ कर रहे हैं शब्दम करोती, मिमाती मायुम शब्दम करोती। मायु का दूसरा अर्थ आदित्य भी हो सकता है, वो दिखा रहे हैं मायु का दूसरा अर्थ मायुम इव आदित्यम, मायु का अर्थ कर दिया आदित्य, तो उस पक्ष में ये एक प्रकार से लुप्त उपमा बनेगी, आदित्य के समान उग्र मालूम होती है ये। वागेशा माध्यमिका, ये माध्यमिक वाणी का वर्णन है, जो बिजली मेघों में जो बिजली की कड़क है उसका वर्णन है। वो ध्वंसन, ध्वंसने मेघे, ध्वसनव का अर्थ कर दिया ध्वसनव, ये गलत छप रहा है इस पुस्तक में आचार्य जी, 170 पृष्ठ पर ये जो मंत्र है ध्वसनावधिश्रिता मिला करके लिख, ध्वसनावधिश्रिता ध्वंसन माने मेघ में स्थित होकर, आचार्य यास्क ने इसका अर्थ किया ध्वंसने माने ध्वसनी शब्द का, ध्वसनी का अर्थ ध्वसन अर्थ कर दिया। गुरुजी रूप सिद्धि कैसे होगी इसकी? ध्वंसन, ध्वंस धातु होती है ना, और इसे लुट कर दिया, अन हो गया, और ध्वंसन ध्वसनी जब बनाएंगे तो ध्वंस धातु है वही, और कनी प्रत्यय कर दिया, कनी का अन बचेगा और इस नय का लोप हो गया, कित होने से नय का लोप हो गया। ध्वसनी और ध्वंसन एक ही चीज है। ध्वंसने मेघे अधिश्रिता, वो जो मेघ में रहने वाली जो वो वाणी है, साचित्ति भी कर्म भी, चित्ती कर्म का वाचक है, साचित्ति भी कर्म भी नीचे ही निकर होती मर्त्यम, मनुष्य को नीचे झुका देती है माने भयभीत कर देती है। और विद्युत भवंती प्रत्युहते वव्रिम, प्रत्युहते का अर्थ कर दिया संसी लुंग लंग लेटा, वेद में लुंग लंग लिट तीनों का काल सामान्य में प्रयोग हो जाता है, तो प्रत्युहते जो शब्द डाला उसका अर्थ कर दिया प्रत्युहते। वव्रीति रूप नाम, ये गलत छप रहा है, वव्री कर रखा है इन्होंने, वव्री होना चाहिए। वव्रीति रूप नाम वृणोती सतह, वृणोती इस क्रिया के कारण से इसको वव्री कहते हैं, तो विद्युत भवंती प्रत्युहते वव्रिम, अपने रूप को प्रत्युहते का अर्थ है छिपा लेती है, आवृत कर लेती है, प्रत्युहन का अर्थ है यहां पर आवृत कर लेना, विद्युत रूप में प्रकट होती हुई वो अपने रूप को प्रकट छिपा लेती है। वव्री ये रूप का नाम है, वृणोती थी वर्षेण प्रच्छाद्य पृथ्वी तत्पुनरादत्ते, तो वर्षा से बरसने के द्वारा जल से पृथ्वी को आच्छादित करके और फिर मेघ रूप में वापस चली जाती है, सूर्य की किरणों से वही जल फिर वापस चला जाता है, वहां से पृथ्वी पर आता है फिर पृथ्वी से वापस चला जाता है। पृथ्वी तत्पुनरादत्ते वर्षेण प्रच्छाद्य पृथ्वी तत्पुनरादत्ते, तो इससे एक निश्चित हो गया, कौन सा निश्चित निश्चय बना, वर्ण विषय वर्ण विषय के आधार पर या लिंग आदि के आधार पर देवता का निर्णय हो जाता है। ये एक यहां सार दिया है इन्होंने 171 पेज पर आचार्य जी, ये लिखते हैं साधारणतः वर्ण विषय और लिंग आदि के द्वारा देवता का निर्णय हो जाता है, परंतु यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग है, इसलिए लिंग के आधार पर निर्णय नहीं हो सकता है और न वर्ण विषय के द्वारा ही उसका निर्णय हो सकता है, क्योंकि इस मंत्र का देवता विद्युत मेघ आदि में से कोई ना होकर विश्व देव देवता है। इस मंत्र का जो देवता है वो विश्व देव देवता है, तो देवता निर्णय कठिन है, ये नमूना दिया है। माने लिंग के आधार पर भी निर्णय नहीं हो पाया और लिंग जो वर्ण विषय जिसको हम लिंग कहते हैं, वर्णनीय विषय, देवता का अर्थ है जो मन सब्जेक्ट मैटर, जो मंत्र जो प्रतिपाद्य विषय को प्रस्तुत कर रहा है। हाँ जी, कथा क्या थी गुरु जी, फिर वो उभय लिंग वाला देवता कैसे प्रकट हुआ था उनके सामने बिना ऋचा के ही? उन्होंने देवता ने आके फिर कहा ना कि इस ऋचा से मेरे मतलब देवता को जान लो, मुझको जान लो इस ऋचा से, तो पहले वो देवता प्रकट कैसे हुआ था उनके सामने? सास में एताम ऋचम, नहीं उसने कहा मुझ ताम पप्रच्छ विविदिशाणी त्वाई थी, नहीं पहले तो देवता प्रकट हो गया ना गुरु जी, कैसे प्रकट हुआ वो? ऋचा के माध्यम से ही तो प्रकट होता है ना देवता, बिना ऋचा के ही वो प्रकट हो गए और फिर बाद में कह रहे हैं कि मुझे इस ऋचा से जान लो। ताम न जज्जे ताम पप्रच्छ विविदिशाणी त्वाई थी, ताम पप्रच्छ, कभी ये अर्थ नहीं इस पंक्ति का, ताम पप्रच्छ विविदिशाणी, मेरे को जानो आप जानने वाले हो तो, माने साकपूर्णी से ही उसने कहा कि जानो ताम, अच्छा साकपूर्णी तो फिर वो पुलिंग आता, ताम तो ऋचा से ही है, ऋचा से पूछा विविदिशाणी त्वाई थी, मेरे को तो पता नहीं चला आप ही बताओ, ताम पप्रच्छे उस देवता से साकपूणी ने कहा कि मेरे को तो नहीं पता चला आप ही बताओ। सास में ये ताम ऋचम आदिदेश दिदेश, सास में ये ताम ऋचम आदिदेश, उस देवता ने इस साकपूणी के लिए अस्मयी साकपूर्ण ये ताम ऋचम आदिदेश इस ऋचा का कथन किया, ऐसा मत देवता इति, ये मुझ देवता वाली ऋचा है। तो यहाँ तो दोनों ही नहीं हुए ना, यहाँ तो और ही बताया इन्होंने विश्व देवा देवता। और ये विश्व देवा को हम कैसे जानेंगे गुरु जी की एक कौन और फिर वो भी नहीं पता चल रहा कि वो देवता कैसे प्रकट हुई उनके सामने। वो देवता मतलब उनके सामने कैसे प्रकट हुई ये नहीं पता चल रहा है ना जी जी, एक जैसे वो कह रहे ना कि देवता प्रकट हुई आचार्य जी, तो वो देवता कैसे प्रकट हुई? इस खंड का प्रयोजन इन्होंने विचार किया, ये खंड निरुक्ता ही विचित्र खंड है, क्या प्रसंग की दृष्टि से और क्या विषय की दृष्टि, दोनों दृष्टियों से इसका समझना संगति लगाना एक कठिन काम है। यास्क ने किसी देवता और आचार्य शाकपूणी के संवाद के रूप में इस खंड का आरंभ किया। शाकपूणी लिंग के आधार पर देवता का निर्णय करने के पक्ष में है, शाकपूणी जो है लिंग के आधार पर किस मंत्र में कौन देवता है निश्चय करने के लिए वे निरुक्त का ज्ञान आवश्यक नहीं मानते। शाकपूणी ऐसा देख रहे हैं कि निरुक्त पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लिंग से हो जाएगा, किस मंत्र में कौन देवता है वो निरुक्त ज्ञान को आवश्यक नहीं मान रहे, मंत्रों में आए हुए लिंगों के आधार पर सारे मंत्रों के देवताओं का निर्णय वे कर सकते हैं, ऐसा उनका संकल्प और दृढ़ निश्चय है। किंतु यास्क का कहना है कि केवल लिंग के आधार पर देवता का निर्णय संभव नहीं है, उसके लिए निरुक्त का ज्ञान आवश्यक है। आप सभी सुन रहे हैं, साकपूणी ये मैं इसके साकपूणी जब ये कहते हैं कि वे लिंग के आधार पर ही सर्वत्र देवता का निश्चय कर सकते हैं, तो वहां वे लिंग शब्द के दो अर्थ लेते हैं, लिंग शब्द के दो अर्थ लेते हैं, सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते, इस लक्षण के अनुसार शब्द सामर्थ्य माने रूढ़्यर्थ बोधन की शक्ति को लिंग कहते हैं। लिंग माने रूढ़ी रूप जो अर्थ है वो जो रूढ़्यर्थ बोधन की जो शक्ति है उसको लिंग कहते हैं। सामर्थ्य, सब शब्दों का अपना जो सामर्थ्य है ना, जो अर्थ प्रचलित अर्थ को कहने के जो शक्ति है उसको लिंग कहते हैं। जैसे गो कहने से गाय अर्थ ले लेते हैं, मेघ कहने से मेघ अर्थ ले लेते हैं। जो रूढ़िअर्थ हैं शब्दों के, एक यौगिक अर्थ होते हैं, एक रूढ़िअर्थ होते हैं। तो लोक प्रचलित जो अर्थ हैं वही यहां पर लिंग शब्द से कहा जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। मंत्र में जिस देवता के वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है वही उस मंत्र का देवता है, ये बात सहज ही समझी जा सकती है। लिंग शब्द का दूसरा अर्थ पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी होता है, इसके आधार पर भी देवता का निर्णय हो सकता है। मानी दो तरह से निर्णय हो सकता है, जिस देवता का वाचक शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे अग्नि का प्रयोग हुआ है, वायु का प्रयोग हुआ है, इंद्र का प्रयोग हुआ है, तो ये तो लिंग हो गया, उसके आधार पर हम देवता का निर्णय करते हैं। या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द जो स सा इत्यादि जो प्रयोग होते हैं उसके आधार पर भी, उनके आधार पर भी देवता का निर्णय हो सकता है, ये शाकुनी का अभिप्राय है। किंतु यास का मत है कि देवता निर्णय के लिए दोनों साधन अपर्याप्त हैं, ना काफी हैं। इस बात को यास ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया। इस विषय की विवेचना निरुक्त में दो जगह पाई जाती है। पहली बार निरुक्त के प्रथम अध्याय के छठे पाद के 16वें खंड में पहले हम देख चुके हैं ना, दूसरी बार द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के इस नवम खंड में हो रही है। इन दोनों स्थानों पर यास्क ने शाकपूर्णी के मत का खंडन किया है, वहां भी शाकपूर्णी था, यहां भी शाकपूर्णी। पहली जगह स्पष्ट रूप से शाकपूर्णी का नाम लेकर के नहीं किया, तेचेद ब्रूयु लिंगज्ञा वयमत्र स्मा, ते इस सर्वनाम पद से शाकपूर्णी का ही निर्देश जा रहा है, और यहां पर स्पष्ट ही शाकपूर्णी का नाम ले दिया है। और दोनों ही जगह यास्क ने उदाहरणों द्वारा ये दिखला दिया कि लिंग के आधार पर देवता का निर्णय संभव नहीं। लिंग का अर्थ है वहां पर तो उस तरह का लिंग लिया था कि जो वायु इंद्र इत्यादि जो शब्द होते हैं उनके आधार पर लिया था, और यहां जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर। इन स्थलों में पहले स्तर पर लिंग शब्द शक्ति मानी वाचक शक्ति का बोधक था, जो शब्द शक्ति होती है अभिधा रूप से जो अर्थ को कहने की शक्ति, वो लिया था वाचक शक्ति का बोधक। और वहां शाकुनी ने खंडन में, शाकुनी के खंडन में उन्होंने ये दिखाया कि इंद्रम नत्वा शवसा देवता वायुम प्रणंती, मंत्र का देवता अग्नि है किंतु इसमें इंद्र और वायु के वाचक शब्द भी पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार अग्निरिव मन्यो त्विषिता सहस्व, ये मंत्र देते हुए उन्होंने देवता, मंत्र का देवता मन्यु है किंतु उसमें अग्नि का लिंग और वाचक शब्द पाया जा रहा है। अग्नि का जो लिंग मानी वाचक शब्द पाया जा रहा है, यदि इस लिंग अर्थात वाचक शब्द के आधार पर देवता का निर्णय करना चाहेंगे तो अवश्य ही इन मंत्रों में देवता का निर्णय ठीक नहीं हो सकेगा। इसलिए वाचक शब्द का लिंग के आधार पर देवता का निर्णय करना ठीक नहीं। ये प्रकृत दूसरा उदाहरण भी इसी विषय में है, पर यहां लिंग शब्द से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ग्रहण हो रहा है। शाकुनी संकल्प का या निश्चय ये था कि वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग के आधार पर देवता का निर्णय कर सकता है, किंतु अब अयम से सिंहते प्रकृत मंत्र उसके सामने आया तो वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर देवता का निर्णय नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि इस एक ही मंत्र में अयम येन स सा अभिवृता ध्वन ध्वसनावधिष्ठिता स्त्रीलिंग के पद पाए जा रहे हैं, पुल्लिंग के पद पाए जा रहे हैं। यहां शाकपूर्णी के सामने देवता उभय लिंगा प्रादुर्बभुव ताम न जज्जे, ये उभयलिंग देवता उपस्थित हुआ और शाकपूर्णी उसको न जान सके, उसका निर्णय नहीं कर सके। यहां तक हमने जो विवेचन किया उसने इस प्रकरण की उपयोगिता पर प्रकाश पड़ता है, और यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रकरण शाकपूर्णी के सिद्धांत के खंडन के लिए लिखा गया। इस दृष्टि से इस खंड के विषय का संबंध प्रथम अध्याय के छठे पाद में प्रतिपादित शाकपूर्णी के मत की आलोचना के साथ जुड़ जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस खंड को प्रथम अध्याय के छठे पाद के साथ जोड़ देना चाहिए था, वही स्थान इसके लिए उपयुक्त था। यहां पर यह विषय एकदम अनवसर में प्रस्तुत किया गया प्रतीत सा हो रहा है। जैसे शाकपूर्णी यहां भी उभयलिंग देवता को देखकर स्तब्ध रह गया, इसी प्रकार विद्वत जन यहां अवसर इस अनवसर में इस विषय को उपस्थित देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि यहां इस प्रकरण की क्या संगति लग रही है। वैसे तो वस्तुतः इस विषय का प्रतिपादन यदि उसी स्थल पर किया जाता तो और अच्छा रहता है, इसके बिना यहां शाकपूर्णी के मत की आलोचना अधूरी सी रह जाती है, यहां इस प्रकरण की ठीक संगति नहीं लग रही है। फिर भी ग्रंथकार ने यहां जो प्रस्तुत किया उसका विशेष कारण है, उसे हम निम्न विवेचन में समझ सकेंगे। निघंटु के पृथ्वीवाचक नामों की विवेचना का प्रकरण चल रहा है। पिछले खंड में दिखलाया कि पृथ्वीवाचक नामों में निर्ति शब्द भी आया, उसका दूसरा अर्थ कष्ट भी होता है। कहीं कहीं इन दोनों अर्थों में से कौन सा अर्थ लिया जाए इस विषय में संदेह उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार के संदिग्ध स्थल को दिखलाने के लिए ईम चकार नसो अस्य वेद मंत्र उद्धृत किया। ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त से, जो कि अस्य वामस सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, लिया गया। प्रकृत प्रकरण में उद्धृत अयम से सिंहते मंत्र भी उसी सूक्त में उसी मंत्र के आसपास आया है। या इम चकार मंत्र अस्य वामस सूक्त का 32वां मंत्र है और अयम से सिंहते 29वां मंत्र है। यास का पिछले खंड में यईम चकार और 32वें मंत्र को उद्धित कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि समीपवर्ती मंत्र के ऊपर भी चली गई, यास की दृष्टि 29वें मंत्र पर भी चली गई। उन्होंने देखा कि ये मंत्र भी शाकपुणी के लिंग के आधार पर देवता का निर्णय करने वाले सिद्धांत के लिए एक चुनौती बनेगा, इसलिए उन्होंने झट से इस मंत्र को पकड़ा और प्रस्तुत कर दिया। यद्यपि यहां बहुत उपयुक्त प्रकरण नहीं था, फिर भी एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आने पर उसके प्रतिपादन के लोभ के संवरण को न कर सके और अनवसर में ही इस प्रकरण को दे देना उचित समझा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस प्रकरण में इस बात का खंडन किया कि स्त्रीलिंग पुलिंग आधार पर देवता का निर्णय किया जा सकता है। नाम एव स्त्री इति पेशलम, इस सिद्धांत के अनुसार स्त्रीलिंग की चर्चा आते ही ग्रंथकार के मन में सरल आलंकारिक भावना का उदय हुआ और उन्होंने स्त्रीविद देवता की कल्पना करके शाकपुणी और देवता के संवाद के रूप में इस प्रकरण को यहां उपस्थित कर दिया। या इन दोनों के संवाद को जो वर्णन आया वह कोई वास्तविक संवाद नहीं, वो केवल एक कल्पना और आलंकारिक शैली का वर्णन मात्र है। इस आलंकारिक वर्णन से विषय में कुछ सुंदरता तो आई किंतु दूसरी ओर उसकी दुर्हुता बढ़ गई। शाकपुणी संकल्पयान चक्रे सर्वा देवता अभिजानामी तस्मय देवता उभय लिंगा प्रादुर्भ ताम न जज्जे सैताम पप्रच्छ विविधिषाणित्वा, यहां तक का ये आलंकारिक वर्णन तो ठीक समझ में आ जाता है, किंतु उसके आगे जहां से देवता की उक्ति प्रारंभ हुई, सास्मयेताम ऋचम आदिदेश ऐसा मत देवता, ये स्त्री देवता की उक्ति स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य के समान दुर्जय बन गई। शाकपुणी ने उभयलिंगी देवता का परिचय प्राप्त करना चाहा, अर्थात यहाँ कौन देवता है इसका निर्णय करना चाहा, किंतु देवता की ओर से उसे जो उत्तर मिला वो बड़ा दुरू हो गया, वो आप लोग भी समस्या दिखाई रहे थे। सास में एताम ऋचाम आदि देश ऐसा मत देवता, उसने शाकपुणी को अयम सचिंगते आदि ऋचा की ओर संकेत किया और बतलाया कि इस ऋचा का देवता मैं हूं। पर इस उत्तर से न शाकपुणी की जिज्ञासा निवृत्त हुई होगी न हमारी जिज्ञासा शांत हो रही है। अलंकार निर्वाह की धुन में तथ्य कहां कितने पीछे रह गया इसका आभास ग्रंथकार को ही नहीं रहा, इसलिए यहां का विषय अब भी स्पष्ट रहस्य बना हुआ है। सूक्त के आरंभ में मंत्रों के देवताओं की जो सूची दी गई है उसके अनुसार इस मंत्र के देवता विश्वे देवा हैं, परंतु इस प्रकृत संवाद से उसके परिज्ञान में कोई सहायता नहीं मिल रही है। ऊपर हम कह चुके हैं कि यह मंत्र ऋग्वेद के अश्वामस्य सूक्त के नाम से प्रसिद्ध दार्शनिक सूक्त का है। इसके पूर्व पिछले खंड में यईम चकार मंत्र उसी सूक्त से लिया गया। इस मंत्र की दो प्रकार की व्याख्या की गई है, एक नैरुक्त मत से वृष्टिपरक व्याख्या जो दूसरी परिव्राजकों के अनुसार आध्यात्मिक या दार्शनिक व्याख्या भी है। ये मंत्र भी उसी प्रसंग में उसी सूक्त से लिया गया, इसलिए इसकी भी दोनों प्रकार की व्याख्या होनी चाहिए। यास्क ने यहाँ केवल वृष्टिपरक एक व्याख्या दिखाई, ये वृष्टिपरक व्याख्या यईम चकार की व्याख्या के समान नैरुक्त मतानुसारिणी व्याख्या है, पर इसकी दूसरी दार्शनिक व्याख्या भी होनी चाहिए। यास्क इसे किसी कारणवश नहीं दे सके हैं, इसलिए हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। ये सूक्त ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सूक्त है। आत्मा परमात्मा प्रकृति रूप तत्वत्रय का प्रतिपादन करने वाला द्वासुपर्णा सयुजा सखाया प्रसिद्ध मंत्र इसी में है। जीवात्मा की नित्यता और कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अनच्छये तुरगातु जीवम एजत ध्रुवम मध्य आपस्त्यानाम जीवो मृतस्य चरति स्वधावी इत्यादि मंत्र भी इसी सूक्त में आया है। ये जो जीवात्मा की नित्यता और कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला मंत्र अयम सचिंते इत्यादि मंत्र भी जीवात्मा संबंधी इसी मंत्र का आसपास का मंत्र है, तो इसमें जीवात्मा का वर्णन होना स्वाभाविक है। इसमें जीवात्मा का वर्णन है और उसे ही शरीर द्वारा होने वाले शब्द व्यापार का प्रयोजक बताया। अयम सचिंते, अयम और स दोनों पदों का सहयोग स्वयं शैला ककुब सुरभि आदि के समान अत्यंत प्रसिद्धार्थकता का सूचक है। अयम सचिंते, ये प्रसिद्ध जीवात्मा ही शरीर के भीतर सिंगते शब्द व्यापार को प्रेरित करता है। ये नभिवृता, जिसके द्वारा प्रेरित हुई ध्वसने अधिष्ठित अर्धयाकाश में स्थित जो गो है वायु या मध्यमा वाक मायु मिमाती वैखरी रूप वाक या स्थूल श्रोत्र गाये शब्द को उत्पन्न करती है, सा वो स्थूल शब्द रूपी वैखरी वाणी चित्ती भी अपने नानाविध व्यापारों द्वारा मर्त्यम निचकार साधारण मनुष्यों को आश्चर्य युक्त कर देती है ये वाणी, और वो स्थूल शब्द रूपी वैखरी वाक विद्युत भवंती विद्युत के रूप में परिणित होकर अपने स्थूल श्रोत्र ग्राह्य रूप को प्रत्योहते विलीन कर देती है। इस मंत्र का अर्थ है उसके भीतर मध्यमा और वैखरी वाक का जो महत्व दिखला है वो शास्त्रीय और वैज्ञानिक प्रक्रिया के सर्वधान रूप है। विज्ञान सिद्धांत के अनुसार शब्द विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। टेलीफोन रेडियो आदि का आविष्कार इसी के आधार पर हुआ। विद्युत भवंती प्रतिवव्री मोहत, वेद मंत्र ने इसी मौलिक सिद्धांत को सूचित किया। परापश्यंती मध्यमा वैखरी रूप, चार प्रकार की वाणी का जो विवेचन व्याकरण शास्त्र आदि में मिलता है उसका आधार भी इस मंत्र में पाया जाता है। इस मंत्र में वाणी का महत्व तो दिखलाया ही है किंतु उससे भी अधिक महत्व उस आत्म तत्व का, येन अभिवृता, जिसके द्वारा प्रेरित होकर गौ मध्यमा वाक मायुम वैखरी वाणी को उत्पन्न करती है। मंत्र ये दूसरा आध्यात्मिक अर्थ कितना सुंदर शास्त्रीय वैज्ञानिक अर्थ है। परियास्त ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, वे मंत्र का बहुत मोटा सा सीधा सा अर्थ करके संतुष्ट हो गए। यदि उन्होंने शास्त्रीय वैज्ञानिक अर्थ को खोलकर दिखलाया होता निश्चय उनकी कीर्ति और निरुक्त ग्रंथ में चार चांद लग गए होते। तो ये जो है इसके साथ ही हम